Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Visst det passar bättre in för dina gränser och inte är gränssprängande nog. Du bara må ha det. Sier en gammel reklameslager som har innprentet seg inn I sinnet til alle, selv om du formodentlig ikke har hørt den før. Tilbud, salg og avbetaling kaster sine agn etter deg og prøver å lokke deg på kroken. Og som med alt annet I livet så går man rett på å trekke kortet. Kjøpeglade, frotsere og andre kortinnehavere, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Forbruk noe som får deg til å klø I buksa på de fleste av alle kjøp. Og som et middel mot smittsomme shoppekick så skal jeg gå med skylappa gjennom Karl Johan ned til Markshøyskolen I Oslo for å møte førsteamanuensis Erling Dockholm. Hyggelig at jeg fikk komme til utdanningsinstitusjonen som lærer opp studenter til å gå inn I jobber som har som formål til å få befolkningen til å få bruke mer. Erling Dockholm. Kan man som markedsspesialist lokke mennesker som ikke liker forbruk til å bruke mer penger? Det kan jo hende man kan. Det jo veldig mye man kan og veldig mye man ikke kan når det gjelder menneskelig atferd generelt. Det har jo psykologene vist til over, hva jeg skal si, helt enormt godt gjennom masse eksempler som basert på eksperimenter hvor du får folk til for eksempel å påføre andre smerte. Så mennesket I stand til veldig mye. Jeg tror at det å si at de fleste ikke liker personlig forbruk eller privat forbruk en veldig rar setning. Jeg tror på en eller annen måte at den krever nok en form for vitenskapelig dekning hvis den skal være interessant. Det jeg tror vi kan si at det finnes mange forskjellige former for forbruk. Jeg tenker på om man kan lokke mennesker som ikke liker forbruk til å bruke mer penger. Om man kan lokke mennesker som ikke liker forbruk til å bruke mer penger, altså kan man få mennesker som ikke liker å bruke penger til å bruke penger? Ja, det tror jeg helt klart man kan gjøre, men da kan det jo hende at da liker de å bruke penger da. Man kan jo forutsette at de bruker, altså når de øker sitt private forbruk, så det fordi de ønsker det. Altså det spørsmålet ditt forutsetter at det en sånn indre stemme, et autentisk jeg som sier nei, og så kommer det en falsk kappe og legger seg over denne indre stemmen og tvinger den indre stemmen til å gå inn I jorden, og så står det bare et ja igjen og roper. Så jeg tror rett og slett ikke på den typen problemstilling. Det jeg tror at markedskommunikasjon og markedsføring eksisterer på en haug av ulike premisser, og du kan jo gjøre veldig mye skade ved å promotere produkter og tjenester som dårlige, men du kan gjøre veldig mange bra handlinger ved å promotere produkter og tjenester som gode, så kan man jo diskutere om kapitalismen rett og slett feil, og at vi ikke skulle ha på en eller annen måte en markedsøkonomi, men heller bare produsere det folk trenger, I mer sånn basal forstand. Men det jo, det liksom en annen type diskusjon da. Ja, for ikke å blande så mye politikken, hvor går da etter din mening skille mellom nødvendig forbruk og unødvendig forbruk, eller det man kan kalle for sløsing? Jeg tror det veldig forskjell fra samfunn til samfunn. Du kan for eksempel se på fattigdomsgrensen vi opererer med I Norge. Den relativ, og det den I nesten alle vestlige samfunn. Det klart du kan overleve I Norge på utrolig lite penger, men spørsmålet om du kan overleve og ha det bra mentalt hvis du ikke har råd til for eksempel å reise på ferie, hvis du ikke har råd til å kjøpe deg noen av de motobjektene som resten av samfunnet har et sånt utrolig sterkt behov for å smykke seg med. Så det ser vi veldig sterkt at mennesker som har lav inntekt synes det svært problematisk, selv om den inntekten teoretisk skulle gjøre at de var gode og mette og hadde kjempefin liv. Ja, det eneste, den grensen, vi holder på å si, gjør et skille om hvor mye inntekt man har. Går det ikke an å, holder på å si, forbruke lite hvis man har veldig høy inntekt? Jo, og det det jo mange mennesker som gjør også. Og det vi også kan se, det gjort veldig interessant forbruksforskning I Frankrike som viser at en del innvandrergrupper som ganske fattige bruker veldig mye penger på å kjøpe dyre moteklær for å vise at de på sett og vis har lykkes I samfunnet. Så de går omtrent sultne for å ha råd til å gå I ja, Armani. Og det finnes mange tragedier knyttet til karakteren med moderne privat forbruk. Og det tror jeg ligger delvis I at vi fordeler ressursene veldig skjevt I samfunnet. Og så ligger det delvis I at vi har et sånt fetisjaktig forhold til ting. Altså ting betyr svært mye for svært mange. Og du merker jo alltid den, når du møter mennesker som ikke bryr seg så mye om ting, så merker du at disse menneskene har en indre styrke. De har noe annet nå. Ja, men for å gå litt tilbake til, hvorfor noen mennesker så utrolig glad I å forbruke? De aller fleste mennesker I den vestlige delen av verden veldig glad I å forbruke. Jeg tror ikke det så kjempestor forskjell. Eller, vi ser jo at folk bruker for eksempel omtrent det samme på transport uansett hvor de bor vi ser at folk bruker veldig mye på bolig der har det vært en veldig sterk vekst vi ser at noen grupper bruker veldig mye på reiser eldre reiser jo mye mer enn de gjorde før tar ut mye av levestandarden sin ved å være I varme verdensdeler når det kaldt I Norge så spørsmålet om det godt eller dårlig da at massepensjonister drar til syden om vinteren det vet jeg ikke fordi de har lyst til å øke velferden I sitt eget liv. Folk har en tendens til å bruke ganske mye av det de tjener. Hadde de tjent mindre, så hadde de brukt mindre. I 1960 brukte vi jo 38% av disponibel inntekt etter skatt på mat. Nå bruker vi rundt 10%, og den matkurven du bruker på 10% av inntekten din inneholder jo utrolig mange produkter som vi ville kalt rene luksusprodukter I 1960. Så da, det som rett og slett bare påfører et annet forbruksmønster? Ja. Forbruksmønstret endrer seg radikalt når inntekten endrer seg. Og det jo slik at vi tar ut økt inntekt gjennom større boliger, større biler, større biffer, mer kjøtt, flere par joggesko, alle disse tingene her. Og jeg tror ikke at det Jeg tror ikke at det gjør folk spesielt mye lykkeligere eller spesielt mye bedre, og jeg helt overbevist om at det eksisterer mange tragiske... mote for eksempel jo en type mekanisme som inkluderer og også ekskluderer folk av fellesskap. Du litt inne på det, men kan forbruk da forårsake sykdom? Ja, altså jeg tror ikke det noe tvil om det. Juliet Shore, en amerikansk forsker, har skrevet mye om hvordan det enkelte befolkningsgrupper I USA slik at visse typer privat forbruk kreves for å bli inkludert I fellesskap. Og hvis du ikke har det, så defineres du ut av det. Så hvis du på en måte ikke da har en iPhone 4 I dag, så du helt borte? Nei, altså det jo det man ikke da I Norge, men det finnes selvfølgelig segmenter, spesielt I ungdomsgrupper. Jeg har tidligere sett på noen ungdomssegmenter hvor det ganske tøff justis. Spørsmålet hva resepten mot denne tøffe justisen da? Det jo det interessante. Hva det kulturelt forankret ting, eller det liksom på en måte et forventningspress gjort av markedsspesialister? Altså forventningspresset oppstår jo ofte ikke av markedsspesialistene, oppstår jo ofte av konsumentene. Veldig mye konsumentforskning, eller veldig mye forbruksforskning viser jo at det enkeltkonsumenter som går frem alene og lager det vi kan kalle ulike typer forbruksdiskurser. Det finnes det tusenvis av eksempler på. Så finnes det også selvfølgelig sånn produsert etterspørsel gjennom motindustri og merkevarebygging og slikt. Men det finnes også, når vi tenker på at god merkevarebygging jo også en veldig rasjonell prosess som gjør at forbrukeren slipper å bruke masse tid på å sette seg inn I en haug av produkter. Det beskytter industri I Norge mot konkurranse fra Kina, det sikrer arbeidsplasser I Norge ved at du foretrekker salo fremfor en eller annen first price oppe. Altså det er ikke slik at markedsføring og merkevarebygging djevelens forlengede arm inn I vår verden. Altså det kan det også selvfølgelig være, men du kan gjerne se på det som en måte å klare å konkurrere på noe annet, på et annet premiss enn pris. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Men ikke det det geniale Steve Jobs har gjort ved at han først, altså hvis du tar iPod og iPhone, hvor kanskje en iPhone 4 kunne ha kommet før iPhone 3? Mm. Ja, det kan du si. Altså, men det du kan si at som hvis du går inn I den suksessen som Apple har hatt med sine produkter, så vil du jo observere at det et genialt interaktionsdesign. Altså det et brukergrensesnitt, kall det hva du vil, som gjør at det veldig enkelt å være bruker. Og så kan vi si at produktene ser bra ut. Vi kan si at de har en estetisk visuell appell. Vi kan si at de godt markedsført. Men I bunnen der så ligger det et veldig godt produkt, en veldig god funksjonalitet. Så man kan I fallende grad produsere dårlige varer og tro at god markedsføring kan redde dem. Og det jo en ekstrem konkurranse I de markedene, og det jo ganske interessant at I mobiltelefonmarkedet, som bare noen 5-6 store globale aktører, som det man kan lære I økonomifaget jo at når det noen få store aktører, så det ikke reell konkurranse. Men det bare feil, det jo kjempekonkurranse, og dette jo en veldig dynamisk side med markedsøkonomien. Og det globale produkter, og de blir bedre hvert år for år, og de øker jo hva skal jeg si, livskvaliteten til nesten alle brukerne. Så det jo ikke sånn at det på en eller annen måte slik at teknologisk innovasjon og ligger I bunn for veldig mye av det man gjør, og markedsføringen I seg selv bør man ikke tillegge for stor vekt. Altså, folk kjøper ikke firehjulsdrevne biler bare fordi de kanskje synes det kult I bygd og allé. Det også mange andre aspekter, ikke sant, knyttet til det. Hva du tror det kommer av da, at når du da har kjøpt iPhone 4, kommer hjem og åpner eska, og at man, hva det som gjør at man da føler seg så tilfreds? Jeg tror jo at mennesket har lært seg I vår kultur å dyrke visse ting. Altså da mener jeg tingene I seg selv. Og det nok knyttet delvis til at tingene et resultat av vårt arbeid. Dette påpeker jo Karl Marx, altså hvordan vi bruker vårt menneskelige arbeid for å transformere si, unyttige objekter til nyttige objekter. Og vi går gjennom en markedsrelasjon, vi selger vår arbeidskraft på markedet, og vi kommer ut igjen og bruker de pengene vi får når vi selger arbeidskraften vår til å kjøpe ting vi vil ha. Og noen av disse tingene har en sånn ren begjærsfunksjon, sånn som mange av produktene fra Apple da, for eksempel da, at de veldig funksjonelle og veldig gode, men de har også en estetisk kvalitet som gjør at man vil ha dem. Da. Og man kan tenke seg, for mange forbrukere, så det slik at noen produkter signifierer, eller jeg skal si, virkeliggjør en forestilling hos dem selv, at de har en sterk verdi. At det en tilbakemelding fra produktet at jeg verdt mye, jeg flink, jeg bra. Det jo essensen I mange materielle kulturer, nemlig at tingene rett og slett forteller historier om oss. Kan man basere et samfunn på forbruk? Jeg bare tenker på, ikke det de gjør I USA og mane til I Kina? Ja, man kan nok ikke basere et samfunn bare på forbruk, men du kan ikke basere et samfunn bare på produksjon heller. Hvis det ikke noe balanse mellom produksjon og forbruk, så det jo en veldig dårlig økonomi. Noen må jo kjøpe alt det som produseres da. Hvis ikke det jo ikke noen arbeidsplasser igjen. Og så tenkte jeg selv hvis folk sluttet å gå til frisøren da. Det ville jo vært enorm. Arbeidsløsheten I Norge ville jo økt dramatisk innen frisørfaget. Tenkte jeg, de fleste av oss trenger jo ikke nye klær. Vi kunne latt være å handle det neste året. Alle de menneskene hadde stått på gaten og de hadde ikke hatt noe å gjøre. Forbruk helt nødvendig for at vår vestlige verden skal kunne gå rundt. Det det ikke noe en gylden middelvei her? Jo, det selvfølgelig en gylden middelvei, og den jo også det norske samfunn utrolig tungt inne på, I og med at vi øker så enormt servicesektoren vår, både offentlig og privat servicesektor. Hvis du tenker på hvor mange mennesker som jobber I det offentlige med å lære barn å lese og skrive og tegne og synge og danse og ta vare på eldre og syke og gamle. Det jo der den store sysselsettingsveksten kommet de siste årene. Så det norske samfunnet praktiserer jo ikke bare en produksjons- og en forbrukskultur knyttet til ting, men vi har en enorm serviceindustri som jo delvis der for at vi lever lenge, for at vi har god allmennhelse, for at vi har fantastiske liv, fordi vi har en sterk, rik stat, vi har et dynamisk næringsliv. så gjør vi alle disse tingene her. Det ikke det som litt I ubalanse I USA, hvor at mye av økonomien bundet opp rundt forbruk? Ja, altså, amerikanerne har for lav sparerate, og de aller fleste, og forbrukskulturen har vært så sterk at man har orientert økonomien alt for mye omkring det, og man har hatt billig import som har på en eller annen måte kunnet drive opp forbruket mye, men I mange europeiske land, for eksempel I Tyskland, så sparekulturen veldig, veldig sterk. I Norge så trekker jo staten skatt av lønnen din, ikke sant? I Tyskland så må du sette de pengene til side selv på egen konto. Det klart det ganske disiplinerende, ikke sant? I Norge så passer staten på deg, nei, og nå det jul, og da får du halv skatt, og nå det... Så du skal liksom ikke, du blir ikke disiplinert til å spare, og I USA har det vært enda mindre av det, og det klart at jeg tror at vi kan få store grupper I det norske samfunn som har et tøylesløst økonomisk forbruk, som gjør at de kommer til å få store problemer. Hvor står forbruk I forhold til ideologi? Det jo slik at forbruk jo I seg selv en ideologi, vil jeg hevde. I den mest forflatete propagandistiske versjonen av meningen med livet, så det jo slik at fine ting og fine tjenester gjør deg lykkelig, og that's it. Så det bare om å gjøre for mer av alt, ikke sant? Og det bare om å gjøre å være ukritisk og omfavne alt det nye, og det eneste problemet som kan eksistere at kanskje ikke ressursene tilstrekkelig fordelt, så noen av de som lite ender opp med å bli utestengt fra forbrukskarusellene. Men det klart, det en absolutt banalisering, for det klart, de fleste mennesker, hvis de skal nevne hva som viktigst for dem I livet, så vil de trekke fram sosiale relasjoner. De trekke fram forhold til familie og venner og sånne ting, og barn hvis man har det. Og det jo slik at det private forbruket nødvendig inntil et visst nivå, hvor du kan føle deg ganske ålreit. Men det klart, for de aller fleste I Norge, så det uinteressant om de har penger til å reise til Maldivene en gang I året, eller om de ikke har det I det hele tatt. Men hvis de aldri har råd til å reise på ferie, så vil de åpenbart føle det som ganske smertefullt. Så vi må på sett og vis se at forbruk blir rammet. Altså, det veldig lett å tenke på når vi leser reklamebrosjyrer og ser hvordan folk spjåker seg når det går ned bokstavveien, at dette et hult og overfladisk, idiotisk samfunn. Men samtidig så det interessant å spørre de menneskene som du ser der da, med årets siste solbriller til 2500 på hodet, hva det egentlig som betyr noe for dem? Og da vil du se at de har et annet liv også. Så jeg tror jo at det eksisterer konkurrerende måter å tenke om seg selv på I det norske samfunnet, hvor en liksom det forbruksetoset, og den andre knyttet mye mer til de meningsfulle begivenhetene I det tette, nære livet. Da. Og det ikke noen motsetning mellom de to? Jo. Jeg tror det motsetninger mellom det meste. Jeg tror jo helt klart at forbruk kan, privat forbruk kan I noen situasjoner få et preg som gjør at det skygger for andre viktige ting. Det helt overbevist om, og jeg tror at, og det jo så over, det så gedigent godt dokumentert, spesielt fra USA, at det skaper stress, det skaper sykdom, det skaper masse problemer. Så det jo ikke noe vits I å ha et samfunn hvor de tingene du har skaffet deg blir sett på som en indikasjon på hvor bra menneske du Så det jo alle sånne motstrategier mot det jo kjempebra. Da kan du si kultursektoren den eneste lang motstrategi mot det. Ikke sant? Og hvis du spør noen kjemperike I Norge hvem de beundrer, så kanskje noen beundrer noen andre som kjemperike, men det klart at hvem beundrer ikke en eller annen som flink til å synge, en eller annen som flink til å danse, en som behersker kroppen, en som god til å løpe. Ikke sant? Så det finnes jo alternative måter I det norske samfunnet å håndtere status på. Da. Grenseløs på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Jula vel den høytida på året der folk handler mest og shoppegiveren størst. Er det egentlig så mye at hver nordmann bruker rundt 10.000 kroner på jula? Rundt 50 milliarder vil nordmenn bruke på julehandelen i 2010. Nei, altså det høres jo ut som et stort beløp, og jeg tror sikkert man kunne hatt en fin jul for 10% av det beløpet. Det har du helt rett I, men det er klart at det forventningskulturer, og det kjøpekulturer, og det sterke sånne bevegelser knyttet til privat forbruk. Og jeg tror at man bør jo prøve å dempe det der da. Ja, men noe man vel får lov til å unne seg. Ja, man får lov til å unne seg utrolig mye. Altså problemet jo helt åpenbart at det veldig mange mennesker, når du har et sånt gjennomsnitt, så det veldig mange mennesker som ikke nærheten av de tallene I det hele tatt. Og mange av de menneskene føler seg jo mindreverdige som mennesker fordi de ikke har råd til å delta I det kjøret der. Og da kan man si at det kan du løse med omfordeling. Ja, det kan du selvfølgelig løse med omfordeling, men du kan jo også løse det ved å skru ned intensiteten I handlingen. Så når Dagsrevyen på en måte melder det her, og HSH liksom lederen for HSH gjest I studio, og man ser så frem til at folk skal bruke 50 milliarder på jula, så kan det egentlig bare føre til at de som ser på blir mer deprimert. Jeg tror I hvert fall at de 10% I Norge som har det tyngst, de føler nok ofte at disse sterke begivenhetene som jul som knyttet til forbruk, sommer som ofte knyttet til ferier, som de ikke har råd til å delta I, føler det veldig smertefullt. Hvor stor egentlig forskjell mellom forbrukere på landet og langs kysten og de som bor I byen? Det mindre og mindre forskjell på forbrukere rundt omkring I landene I Norge, uansett om de bor liksom på en bondegård eller bor I byen. Forskjellen mellom land og bygd og by blitt mye mindre de siste 30-40 årene. Ja, men det ikke en sammenheng mellom tilgang til muligheten til å bruke penger og en hverdag der fjærsteiner eller gran preger det meste av livet? Jo, det det. Men det nemlig sånn at hvis du har mye gran og fjæresteiner foran deg, så har du også veldig kort vei til et shoppingcenter. Jeg bare ta deg en tur på Vestlandet. Det jo enorm tetthet av kjøpsenteret. Og det på vei til å bli overetablering av kjøpsenteret I Norge, og vi har absolutt mest kjøpsenteret per innbygger I hele Europa. Vi ligger helt på amerikansk nivå. Så det ikke, det at du bor litt landlig til, betyr ikke at det så veldig langt til nærmeste kjøpsenter. Så man kan ikke redde seg unna ved å flytte på landet lenger? Det finnes, jo da, det jo klart at det forskjeller på forbrukskulturer, men det kan jo hende at på landet så det I hvert fall slik at det vil være andre ting som det kjøpes mye av. Og vi ser jo det også innad I Oslo, at det stor forskjell på forbruk på Oslo Vest og på Oslo Øst, nettopp fordi at foreldrene har ulik økonomi. Men vi kan også se at det store likheter I det bildet. Da. Det jo ikke sånn at folk bruker jo mer penger du har, jo mindre andel av pengene dine bruker du på ordavokser, for å si det sånn. Litt tilbake til det med mobiltelefoner, for det vel noe av det nordmenn kjøper og bytter ut oftest. Og jeg kjøpte meg en ny mobil her om dagen, men var innom fire butikker før jeg bestemte meg. Men jeg fikk liksom på følelsen hele veien at man liksom bruker tid på hvor man skal kjøpe. Man går liksom I den første og beste butikken, og jeg tar den der. Nei. Det faktisk slik at det finnes utrolig mange forbrukere som bruker mye mer tid på å sette seg inn I hva de skal kjøpe enn tidligere. Det finnes egne blader, egne nettsider, avisen har masse forbruksstoff, og da også disse auksjonssidene eller disse bruktsidene som finn.no, som jo åpenbart et sted hvor du kan bruke veldig mye tid på å finne ut hva du skal ha. Og du kan ha helt spesifiserte synspunkter, og hvis du skal kjøpe bruktbil, så har jo den internettbaserte måten å selge bil på endret markedet totalt, ikke sant? Du kan gå inn og finne ut at du skal ha en 20 år gammel Volvo, den og den årgangen skal ikke ha gått mer enn det, den skal ikke koste mer enn det. Så vi har ikke blitt latere forbrukere? Nei, tvert imot, altså det jo sikkert mange som late forbrukere, men vi ser vel det spesielt innen dagligvare, at det stor endring I at folk veldig prisbevisste og velger ut visse butikker til fremfor for andre. Det stor endring I dagligvaremarkedet de siste 2-3 årene. Hvordan har forbruksmønstret forandret seg de siste 2011 år? De siste 2011 år så har jo forbruksmønstret endret seg radikalt. Altså, I Romerike så hadde de jo gull og sølv og bransjemynter, og her oppe så hadde vi ekornskinn som myntenhet. Hvis vi hadde det. Jeg tror det først på 800-tallet hadde vi vært for ekornskinn. Så det som først og fremst har skjedd jo at markedet penetrerer mange flere deler av våre liv ikke sant? For 400 år siden, hvis det var et marked, så tenkte vi på det fysiske, konkrete markedet, altså Stortorget her I Oslo, ikke sant? Hvor du kunne stå og bytte noe. Fruktsellerne kom inn, og det var slakterhall, og det var sånne ting. Og så dro folk ut igjen. Men de fleste var ikke aktører I et marked hver eneste dag. Det som har skjedd at vi aktører I markedet mye større del av livet vårt, og de siste 10 årene så har vi også blitt det, for eksempel når det gjelder pensjonsordninger. Jeg arbeider her på denne bedriften, og jeg har da, vi har en såkalt privat pensjonsordning som vi lovpålagt å ha, og det selskapet som tilbyr denne pensjonsordningen til denne bedriften jeg arbeider I, de har gitt meg som privat borger her muligheten til å velge mellom tre alternativer, høy, lav eller middels risikoavkastning på pensjonsinnskuddet mitt. Så jeg må selv bestemme om de skal investeres I verdens børser, eller om de skal være sikre I en høyrentekonto. Og det jo et helt nytt perspektiv, at vi skal på sett og vis bruke tid på å gjøre pensjonen vår til en størrelse I et marked. Du litt inne på det, så hvordan ser du forbruket om 10 år? Jeg tror jo at vi kommer til å få en veldig sterk økning I forbruk av tjenester. Det er der den store økningen skjer I dag også, det har skjedd de siste 10-20 årene, og det kommer til å bli mye vanligere at man kjøper seg private helseforsikringer og alle mulige ordninger, og det kommer til å være en enorm vekst I hele den der trygghetsindustrien, altså som vi allerede har, alarmer og alt dette her. Så en av de store politiske utfordringene I Norge, sånn som jeg oppfatter det, å sikre at offentlig sektor ivaretar velferdsoppgavene så godt at vi slipper fremveksten av en haug av private aktører som bidrar til å senke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten I systemet med å lage kunderelasjoner på en haug av steder hvor det mye mer lønnsomt for samfunnet som helhet at vi rett og slett ikke kunder. Tror du det blir mer komplisert for oss forbrukere da? Altså kompleksiteten I det å være forbruker øker fra dag til dag. Du kan velge strømleverandører og du skal velge det ene og det andre og du har ingen forutsetninger egentlig for å vite så veldig mye om fremtiden. Og det føler jeg en av de store sånne bløffene som vi blir påført som individer I et samfunn at politikeren lager markeder ut av noe som egentlig kvasimarkeder eller en form for monopoler som strøm. Og det tilfører ikke forbrukerne noen økte kvaliteter, annet enn økte frustrasjoner. Jeg ser jo at markedssamfunnet bør jo styrkes på en rekke felt. Altså jeg mener at økt konkurranse I en rekke sektorer vil styrke oss alle, men samtidig så det en masse sektorer som bare bør ikke være I nærheten av konkurranse I det hele tatt. Jeg tenker spesielt på dette med helse. Jeg tenker også på barnehage og grunnskole og jeg tenker på viktigheten av å skjerme disse sektorene for kommersiell virksomhet og så tenker jeg på at vi bør utvikle sterkere markeder og sterkere konkurranse når det gjelder kjøp av varer og tjenester som allment tilgjengelige styrke forbrukeres rettigheter lage systemer som gjør at tilbyderne må ha produkter og tjenester som kan sammenlignes 100%, så vi vet hva vi gjør. Mobiltelefonabonnementer og alle disse tingene her må på en eller annen måte bli lettere å orientere seg I. Så vi må være opptatt av å styrke forbrukernes rettigheter dramatisk. Og det gjør vi jo bare gjennom å kreve mer konkurranse I en rekke felt. Vi får se hvordan utviklingen går. Teamet vil show. Det var det vi fikk forbrukt av tida di. Tusen takk for forbruket, førsteamanuensis Erling.com. Tusen takk, hyggelig å være med. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg skal for min del komme tilbake til studio på Radio Nova med normalt forbruk på veien. Grenseløst forbruksfullt tilbake neste forbrukstirsdag til samme forbrukstid, og la for all del studentnyhetene få forbruke noen minutter av tida di hvert øyeblikk. Hei, og hopp I det!